kupiący chleb żytni na naturalnym zakwasie. Jedynie za złoty 99. Idealny na śniadanie chleb żytni, tylko złoty 99. A może skusisz się na delikatną bułkę pszenną z mięciutkim miąższem ukrytym pod lśniącą, chrupiącą skórką. Jedynie za 49 groszy? Przepyszna, świeżutka bułka pszenna. Tylko 49 groszy. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Zbliża się 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Walki w Słowiańsku, prorosyjska manifestacja w Doniecku, w tym serwisie o sytuacji na wschodzie Ukrainy. Osuwisko w Sosnowcu, na terenach kopalnianych zapadła się ziemia. Dawka adrenaliny gwarantowana. Straszne. Naprężenia mogą być takie, że wręcz rozsadzają chyba klatkę piersiową. Goście pikniku naukowego w Warszawie testują m.in. symulator dachowania. Strzały, eksplozje w Słowiańsku. W mieście znów wybuchły walki z prorosyjskimi separatystami. Według dowództwa ukraińskiej operacji antyterrorystycznej otoczeni bojownicy próbują wyrwać się z okrążenia. W mieście słychać serię z broni maszynowej, wybuchy, a także warkot śmigłowców. Do strzelaniny wokół Słowiańska doszło także w nocy i nad ranem. Niespokojnie jest również w Doniecku. Cały czas dochodzi tam do prób przejęcia lotniska. Ponadto separatyści chcą zaangażować do walk kobiety. Relacja naszego ukraińskiego korespondenta Piotra Pogorzelskiego. W Doniecku około 1000 osób zebrało się na placu Lenina na prorosyjskiej demonstracji. Protestujący wyrażali poparcie dla samozwańczej Republiki Donieckiej. Przywódcy separatystów apelowali do kobiet, aby brały udział w blokadach jednostek wojskowych. Rano bojówkarze dwukrotnie atakowali lotnisko, które jest kontrolowane przez ukraińskie wojsko. Armia odpowiedziała ogniem. Milicja prosi mieszkańców Doniecka, aby unikali rejonu portu lotniczego. Separatyści oświadczyli tymczasem, że chcą wymienić przetrzymywanych przez siebie od poniedziałku 4 obserwatorów OBWE na swoich zwolenników. Są oni w Słowiańsku. Samozwańczy mer tego miasta, Wiaczesław Ponomariow, twierdzi, że nic im nie zagraża. W nocy trwały także walki o przejścia graniczne, które z terytorium Ukrainy były atakowane przez bojówkarzy. 3 funkcjonariuszy zostało rannych, 1 kontuzjowany. Służba graniczna twierdzi, że ataki są organizowane, aby umożliwić przerzut przez zieloną granicę broni, amunicji i najemników. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jak zmniejszyć napięcie na Ukrainie? Propozycję przedstawia Moskwa. Rosyjskie MSZ apeluje do władz w Kijowie o zorganizowanie ukraińskiego okrągłego stołu. Rosyjska dyplomacja chce, aby Kijów realizował propozycje zgłoszone przez szwajcarską prezydencję w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Chodzi o prowadzenie wspólnych rozmów przedstawicieli wszystkich regionów i środowisk. W opinii rosyjskiego MSZ w ten sposób uda się przeprowadzić reformy konstytucyjne, a co za tym idzie, ustalić zakres pełnomocnictw władzy centralnej i regionalnej. Moskwa od dawna opowiada się za zmianą ustroju Ukrainy z unitarnego na federacyjny. Przeciwko takiemu rozwiązaniu są władze w Kijowie. Kijowscy politycy twierdzą, że federalizacja będzie oznaczać faktyczny rozpad Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Sosnowcu zapadła się ziemia. Dziura ma kilka metrów głębokości i szerokości. Pojawiła się na terenach kopalnianych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zapadlisko znajduje się w pobliżu kolejowego szlaku towarowego. Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec uspokaja. Nie ma zagrożenia dla ruchu pasażerskiego, bo na miejscu jeżdżą tylko składy towarowe. Są to szkody określane jako szkody górnicze. Na miejscu cały czas znajduje się pracownik kolei. Oczywiście są też przedstawiciele kopalni. Trasa jest trasą towarową. Nie ma żadnego zagrożenia dla ruchu pociągów. Aktualnie prędkość pociągów z 30 km obniżono do 20 km. Trasa jest pod obserwacją. A w poniedziałek na miejscu ma pojawić się specjalna komisja, która ustali, jak zabezpieczyć to miejsce. Wulkaniczny pył uziemił samoloty w Australii i w Indonezji. Wszystko przez wczorajszą erupcję indonezyjskiego wulkanu. Dziś chmura pyłu przemieściła się nad australijskie miasto Darwin. Uniemożliwia to loty z i do stolicy terytorium północnego. Problemy mogą także pojawić się na lotniskach w Perth i Brisbane. Wicepremier Australii przyznaje, że ten paraliż może potrwać nawet kilka dni. Problemy z lotami są także w samej Indonezji. 2 małe lotniska znajdujące się w pobliżu wulkanu w środkowej części kraju zostały zamknięte. Teraz w serwisie Trójki kolejny raz zaglądamy na Stadion Narodowy w Warszawie. Trwa tam 18. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Eksperymentom, stoiskom, eksponatom i atrakcjom cały czas przygląda się nasza reporterka Ewa Dudzińska. Dzień dobry. Ewo, czy nadal wokół stadionu są tłumy zwiedzających? Tak, oczywiście, nie da się ukryć. Od samego rana są i wokół stadionu, i na płycie stadionu spacerują rodziny z dziećmi. Są też wycieczki młodzieży z odległych stron kraju. Rozmawiałam z uczniami, którzy wstali o 5 rano, żeby przyjechać tu aż z Elbląga, a było warto. Mamy tu dziś 200 wystawców, ale największym wzięciem cieszą się te najstarsze i najnowsze samochody stojące dumnie na płycie stadionu. Są też przeprowadzane testy, takie jak ten na udowodnienie konieczności zapinania pasów. Ta pani wyszła właśnie z symulowanego dachu. Straszne. Odważna kobieta. Oczy pani zamknęła? Nie. I co pani widziała? Śmierć. A mi się wydaje, że to nie jest tak szybko, a jednak osoby, które wychodzą, czują się dziwnie. Co sprawdzamy poprzez takie urządzenie? Z pomocą symulatora przypominamy tym nieprzekonanym o konieczności zapinania pasu bezpieczeństwa zawsze. Będzie pan zapinał pasy zawsze? Zawsze zapinam, aczkolwiek to daje do myślenia, że podczas wypadku to wszystko nie jest takie łagodne, tylko to rzeczywiście te natężenia mogą być takie, że wręcz rozsadzają chyba klatkę piersiową. Jak zwykle piknik obfituje w fascynujące pokazy przygotowane przez polskich i zagranicznych naukowców. Możemy zatem podziwiać walki sparingowe robotów, przejść się na wirtualny spacer po willi w Toskanii, odbyć kurs pilotażu helikoptera, a nawet przeprowadzić zabieg chirurgiczny. No i oczywiście zapraszamy Państwa tutaj do naszych namiotów. Będziemy tu na Was czekać do godziny 20. Jak znam Ewę Dudzińską, zdecydowała się właśnie na zabieg chirurgiczny. Powodzenia. Już za chwilę rozpocznie się natomiast audycja Myśliwiecka 357 Piotr Stelmach. Dziś wyjątkowo nie z Myśliwieckiej, a także ze Stadionu Narodowego. Polecamy i zapraszamy, a kolejny serwis w Trójce o 17. W nocy chmury i przelotny deszcz na południu i na Kujawach. Nad ranem padać może także na Mazowszu i na Podlasiu. W niedzielę więcej chmur niż słońca. Najładniej będzie na wybrzeżu, na pozostałym obszarze kraju pochmurno z przelotnym deszczem, a w Sudetach pojawią się także burze. Na termometrach od 13 stopni w Białymstoku do 21 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Zaraz Dzień Dziecka i szukam prezentu dla małego Jasia. A czy mały Jaś lubi samochodziki, puzzle, superbohaterów? Jaś lubi wszystkie zabawki. To świetnie, bo wszystkie zabawki można znaleźć w sklepach Smyk lub na smyk.com. Teraz otrzyma pani dwa razy więcej punktów Payback. No to cieszę się jak dziecko. Aktywuj e-kupon na payback.pl. Zrób zakupy w sklepach Smyk lub na smyk.com i odbierz dwa razy więcej punktów. Za zakupy możesz zapłacić punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśliwiecka 357. Jesteśmy. Dzień dobry Państwu. 7 minut po godzinie 16. Stadion Narodowy w Warszawie. Piknik naukowy Polskiego Radia. Przyznam szczerze, że cały czas mam wrażenie, będąc tutaj, jakby tu się odbywał jakiś koncert, na przykład Stonesów, bo tu są tłumy ludzi, które się przemieszczają od stanowiska do stanowiska i odwiedzają stanowiska Polskiego Radia, w tym i nasze programu trzeciego Polskiego Radia. Brama numer 2. Jeśli ktoś z Państwa się wybiera, albo wybierałby, albo nie wie, co zrobić z tym pięknym, słonecznym popołudniem sobotnim w Warszawie, zapraszamy bardzo serdecznie. Tuż przy bramie numer 2 jest wóz Polskiego Radia, w którym urzęduje i którym dowodzi Wiesław Szala. Dzień dobry, Wiesławie. Realizuje naszą audycję oczywiście jak zwykle z terenu. Mistrz świata sytuacji terenowych. Przed chwilą, no, musimy to powiedzieć, w serwisie Ewa Dudzińska opowiadała o tym, co tu się dzieje. Komentarz był taki, że jak ją znamy, to pewnie skorzystała z jakiegoś naukowego zabiegu chirurgicznego, ale musimy powiedzieć, że to nie dlatego, że już czas na zabiegi chirurgiczne, tylko dlatego, że Ewa się w programie trzecim zajmuje służbą zdrowia. Jak służba zdrowia długa i szeroka. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo, że wytłumaczyłeś słuchaczom, bo to... Bardzo miło. Dzięki, Ewa, również za twoją obecność tutaj. Proszę państwa, no dzisiaj informacje niezwykłe. Męskie granie 2014. W tym tumulcie, w tym tłumie, wśród słuchaczy będziemy mieli państwu przyjemność i honor ogłosić rzeczy niezwykłe, niesamowite do godziny 18. Mam nadzieję, że to się stanie. Z tego, co wiem, bo przegląda w tej chwili bardzo dokładnie program Pikniku Naukowego Polskiego Radia, zasadza się na jakiegoś robota, który robi wszystko. Ciekawy jestem, czy również ten robot pisze piosenki. Anna Gacek, witam cię. Dzień dobry. Postanowiłam, kilka dni temu naszym gościem był Damon Albarn. On wydał płytę zatytułowaną Everyday Robots i postanowiłam, że te roboty codzienności, o których pisał, to niech jeden z nich się tutaj pojawi. To jest z pewnością niecodzienna maszyna. Właśnie teraz negocjujemy warunki przyjścia tego robota, który przeżył więcej niż nasza dwójka razem wzięta. Negocjujemy warunki przyjścia tutaj do nas. Oczywiście najistotniejsze jest to, ponieważ radio posługuje się tylko dźwiękiem. Nas w tym momencie nie interesują te wszystkie, że on potrafi chodzić po schodach, albo że jeździ w jakieś najróżniejsze, niebezpieczne miejsca. My chcemy, żeby on się do nas odezwał i teraz właśnie nad tym pracujemy. Także mam nadzieję, że będziemy mieć dzisiaj naprawdę wyjątkowego gościa, jakiego jeszcze w tej audycji nie było. A to piękne skojarzenie, Everyday Robots. Proszę państwa, no, musimy zaczynać muzycznie. Ci wszyscy, którzy czekają na męskie granie 2014, niech słuchają bardzo dokładnie, bo za kilkanaście minut... Bum! Wielkie. Jeden z zespołów nowego męskiego grania dzisiaj zaczyna naszą audycję od strony muzycznej. Karate Free Stylers. We'll be right back. At least I am able to breathe. Karate Freestylers, nowe męskie granie 2014, czyli przegląd, tak wolę to nazywać, bardziej przegląd niż konkurs młodych, zdolnych, obiecujących zespołów. W pierwszym tygodniu głosowania na tych, którzy zagrają 28 czerwca w Sopocie na takim specjalnym koncercie dedykowanym przez mecenasa dla młodych polskich obiecujących artystów, mecenasa męskiego grania, wśród tych głosów przyznam szczerze, istny ruch, istne szaleństwo. Czegoś takiego jeszcze nie było. Do dziś, w pierwszym tygodniu głosowania, 4000 osób zagłosowało na młode polskie zespoły. Wiem, jak mniej więcej wygląda czołówka, ale podkreślam to za każdym razem. Tu nie chodzi o to, żeby się jakoś sztucznie ścigać, żeby robić z tego sprint, zawody sportowe. Chodzi przede wszystkim o to, żeby poznawać tych ludzi. 20 wykonawców, 20 podmiotów artystycznych tam właśnie. Do 20 czerwca głosujemy. Trzeba wejść na stronę facebookową Męskiego Grania i zadecydować, który zespół obstawiamy, na który stawiamy i głosujemy. Oddajemy głos. No i później 10 z tych zespołów, 10 z tych wykonawców na koncercie specjalnym w Sopocie na kulturalnej plaży Trójki 28 czerwca i dzień po koncercie od 29 czerwca głosowanie przez tydzień na 6 kapel, 6 wykonawców, którzy pojadą w trasę Męskiego Grania 2014. Karate Freestylers to kolejni wykonawcy, których proponujemy, których ogrywamy i o których mówimy z wielką przyjemnością. Zapraszam Państwa jednocześnie w imieniu tych artystów. Bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się za to, co dotychczas. 4000 głosów, takiego wyniku jeszcze nie mieliśmy, ale to znaczy, że rzeczywiście ci młodzi, ci zdolni, ci obiecujący nieprzypadkowo zakładają swoje zespoły, nieprzypadkowo grają muzykę i starają się o to, żeby wystąpić na tych największych w Polsce festiwalach i największych w Polsce scenach. Pięknie, głosowanie trwa, zapraszam bardzo serdecznie raz jeszcze, strona facebookowa Męskiego Grania i tam ikonka Nowe Męskie Granie, trzeba wejść, a później trzeba oglądać, przesłuchiwać, czytać, no i oddawać swój głos na jednego z 20 wykonawców. Tymczasem Piknik Naukowy Polskiego Radia. Po raz 18. I gość nasz specjalny tutaj przy naszym trójkowym wozie, pan Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, a wcześniej jeszcze redakcja naukowa Polskiego Radia. To fajne czasy były, panie dyrektorze? Świetne. Ja się ciągle czuję częścią, dzień dobry państwu, ciągle czuję się częścią rodziny Polskiego Radia. I też za sprawą Polskiego Radia i tego pikniku naukowego właśnie powstało Centrum Nauki Kopernik. Tak się zrodziło tutaj właśnie, znaczy nie w tym miejscu, nie na Stadionie Narodowym, tylko na rynku Nowego Miasta i na Podzamczu, a teraz jest to centrum, jest to piknik naukowy wspólny Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Proszę mi powiedzieć, bo ja nie wiem, czy jeszcze wciąż u was w Centrum Nauki Kopernik jest takie wielkie, piękne radio, które opowiada o historii świata. Jeszcze jest. Chociaż trochę je przesuwamy, bo akurat ta przestrzeń ulega modernizacji. Centrum Nauki Kopernik ma już prawie 4 lata, dokładnie 3,5 i uważamy, że to jest dużo. W związku z tym musimy coś zmienić. I właśnie zmieniamy, przesuwamy galerię, powstanie przestrzeń dla dużych wystaw czasowych. Będą bardzo ciekawe i duże wystawy czasowe, ale to radio zostanie, tylko trochę znajdzie się w innej przestrzeni. Ja tylko przypomnę, że kiedyś przed laty wspólnie z Michałem Nogasiem mieliśmy za zadanie skonstruować program do tego radia. Historia świata i historia Polski. Materiały archiwalne i w momencie, kiedy się dochodzi, przesuwa się gałką, no nie chcę powiedzieć wajchą, ale gałką. Wielką gałką i dane wydarzenie można odsłuchać również w oparciu o materiały archiwalne Polskiego Radia. To był taki pomysł, żeby opowiedzieć o historii w sposób, bo cała galeria opowiada o historii, to rzadkie w centrach nauki, historia jest raczej tam nieobecna. A my jesteśmy też trochę humanistami, więc chcieliśmy mówić o historii, żeby opowiadać dźwiękiem i opowiadać dźwiękiem, który jest zapisany w archiwach Polskiego Radia, więc to znowu jest taki punkt, który łączy piknik naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskie Radio. Panie dyrektorze, tutaj dzisiaj proszę powiedzieć, czy pan już się na coś zdecydował? Na przykład, czy chciał pan sobie zmierzyć, nie wiem, oko swoje, albo na przykład długość przedramienia, albo, nie wiem, moc bicepsów, albo jakąś operację zrobić, albo poznać jakiegoś robota, który zrobi śniadanie na przykład za rok? Poznałem Balbinkę, właściwie Balbinę. To jest robot kobieta, ale bardzo ładnie śpiewa, świetnie tańczy. Ale jak się cokolwiek powie, to przerywa taniec. Tym się trochę zmartwiłem. Wystarczy powiedzieć hello albo coś. Mówię tylko dobrze, po angielsku. To dobrze, bo w tym momencie trzeba w ciszy to obserwować, żeby zwracać uwagę na artystę. Tak? Może tak. Więc z tym robotem już się zaprzyjaźniłem, z robotem Balbiną. Zobaczyłem kilka ciekawych manipulatorów i poważnie rozważam jakąś operację. Zwłaszcza podoba mi się ten, ale jest nieprawdopodobne, jest taki hełm z wirtualną rzeczywistością, ale jest naprawdę trochę przyszłość, znaczy już to jest stosowane chyba, ale z Imperial College z Londynu przyjechało, który pokazuje taką aplikację, która pozwala operować na odległość. To jest jeden z elementów tej aplikacji. Chirurg zakłada hełm i ma tę rozszerzoną rzeczywistość, wirtualną rzeczywistość. Jest w zupełnie innym miejscu, ale dzięki kamerom, systemowi różnych informacji, przesyłowi szybkiemu, czuję się tak, jakby był we wnętrzu organizmu ludzkiego i mógł dokonywać operacji, więc bardzo poważnie to rozważam. Na razie nie mam co zoperować, prawda, ale jak tylko będę miał, to już wiem, gdzie się udać. To się tu wszystko dzisiaj dzieje, wydarza. Tak, to się dzieje cały czas. Jak też Państwo słyszą, mamy gości z całej Europy, a też spoza Europy. I trochę też o tym pikniku słychać też poza Europą, bo przed chwilą udzielałem wywiadu chińskiemu radiu. Teraz się boję myśleć, jaki był zasięg tego radia, ale myślę, że... Chyba duży. Chyba może duży. Robili na żywo. Bardzo im się podobało. Więc jak usłyszeli, że przychodzi 100-150 tysięcy osób, to nawet Chińczycy byli pod wrażeniem. Wie pan, no, zaczynając audycję, ja powiedziałem, czuję się, patrząc na tę główną aleję prowadzącą do Stadionu Narodowego, jakby to był koncert Stonesów mniej więcej. Duże wydarzenie, bo tu jest rzeczywiście mnóstwo osób, ale ponieważ pan jest osobą, człowiekiem, który jest bardzo blisko nauki, pan wie, pan zna się, pan jest z tym za pan brat. Proszę powiedzieć, na pana wyczucie, bo pewnie za 10 lat, za 20 jeszcze nie, ale na pana wyczucie, stąd od tego dnia 200 lat w przód. Czy będzie coś takiego możliwe, że my tylko pomyślimy, okej, jest godzina 16, o 16.05 chciałbym być we Wrocławiu i jestem we Wrocławiu. Bach, teleportacja. Nie. Nie. To nie będzie możliwe. Bo to przeczy podstawowym prawom fizyki. Więc to nie będzie możliwe. Będziemy mogli przenieść się wirtualnie, ale nie fizycznie, nie w rzeczywistości. A co człowiek, co człowiek jeszcze jest w stanie wymyśleć takiego, co zmieni cywilizację? Tego nie wiemy. To jest dobra wiadomość. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i zaplanować. To, co wiemy o przyszłości, to jest to, co dzieje się w teraźniejszości. To znaczy, jeżeli prowadzone są na czymś badania, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że to się zdarzy. Tego też na pewno nie wiemy, ale to jest prawdopodobne. Ale przecież nikt nie był w stanie przewidzieć tych rzeczy, które się wydarzyły w ciągu ostatnich 20-30 lat. To było nieprzewidywalne. Chociaż z drugiej strony również naukowcy, a zwłaszcza ludzie z tych firm technologicznych, najnowocześniejszych, które nie tylko projektują przyszłość, ale ją realizują, oni bardzo uważnie obserwują, co wymyślili twórcy filmów science fiction. I zastanawiają się, czy to da się zrealizować. Jak dzisiaj oglądamy, niedawno oglądałem po raz kolejny raport mniejszości, to wiele rzeczy z raportu mniejszości dało się zrealizować. I nieprzewidywanie przyszłości, bo to jest niemożliwe. Ale te techniczne rozwiązania, które tam są prezentowane, są już możliwe. I wiem, że one się stały dlatego, że ktoś to wymyślił. Znaczy ktoś pokazał, że to tak może wyglądać, a ktoś inny powiedział, właściwie to nie jest niemożliwe. To nie przeczy żadnemu znanemu prawu fizyki. Dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić? W oparciu o piknik naukowy Polskiego Radia 18, ten, który się dzisiaj na Stadionie Narodowym odbywa, z którego prowadzimy audycję, mówimy do Państwa, do słuchaczy. Z Pana punktu widzenia, jakie stoisko jest czymś takim na zasadzie bum, że to się ogląda i nie wierzy własnym uszom, oczom? Co na Panu zrobiło największe wrażenie z dziś? To jest zawsze najtrudniejsze pytanie, bo przy ponad 200 stoiskach, przy tysiącach ciekawych doświadczeń. Wybranie jednego jest właściwie niemożliwe. Więc ja bym powiedział tak, że z jednej strony zrobiło na mnie wrażenie stoisko Klubu Młodych Odkrywców, którzy mają po kilka, naprawdę kilka, niekiedy kilkanaście lat. I oni tam prowadzą doświadczenia. Tam, to znaczy w tej szkole, gdzieś daleko od Warszawy. Różne doświadczenia. Badania prowadzą po prostu. I te badania tutaj pokazują na pikniku. Dla mnie to jest fantastyczne. Dzieciaki, które prowadzą własne badania, one nie są bardzo wyrafinowane z punktu widzenia naukowego, ale te dzieciaki prowadzą własne badania. I tutaj obok dużej klasy naukowców pokazują wyniki własnych badań. Opowiadają o nich z pasją i bardzo kompetentnie swoim rówieśnikom, a także starszym, rodzicom, nauczycielom, zarażając innych pasją, pokazując, jak można to robić. To na jednej części skali. A na drugiej części skali to jednak na mnie zrobił wrażenie ten nieprawdopodobny pojazd. Nie wiem, czy to jest samochód, czy to można nazwać samochodem, który nazywa się Ogar, Bloodhound. Pojazd, który ma ponad 10 metrów długości i który ma pobić rekord prędkości rzeczy. Mówiąc krótko, ma jechać z prędkością 1000 mil na godzinę, 1600 km na godzinę. Tę prędkość ma osiągnąć w ciągu 2 minut. Ma silnik rakietowy, 3 niezależne od siebie systemy wyhamowania i potrzebuje do tego, głównym wyzwaniem jest to, żeby się nie uniósł powietrzem, bo to będzie śmiertelne zagrożenie, to nie jest samolot. I to ma się zdarzyć na dnie jakiegoś słonego jeziora na idealnie równej powierzchni. Wie pan, dlaczego to zrobiono? Bo to jest najbardziej niebywałe. Po co bić taki rekord prędkości na Ziemi? 1600 km. Przecież nie da się jeździć z taką prędkością po drogach. To jest niebezpieczne i bez sensu. Powód jest bardzo prosty. Po to, żeby pokazać, że nauka przekracza granice. Nauka służy do tego, żeby pomóc nam przekraczać granice. Piękny cel, piękny projekt. Panie dyrektorze, proszę w dalszym ciągu nieść przed narodem ten techniczny kaganek, a właściwie inaczej, technicznej oświaty kaganek. Dobrze to powiedziałem? No w każdym razie jest to skomplikowana konstrukcja. Centrum Nauki Kopernik jest naszą chlubą i bardzo głośno, zawsze z wielką przyjemnością o tym mówimy i też gościmy. No dzisiaj po raz pierwszy na żywo tutaj właśnie stąd z pikniku naukowego. To zapraszamy za rok koniecznie. Dobrze, że jest pan dobrym duchem tej imprezy. Bardzo dziękuję. Pan Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Dziękuję bardzo i ciągle jeszcze zapraszam. Tak jest. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie tutaj na Stadion Narodowy. Drugi zespół z nowego męskiego grania. Jazz. Inaczej. Inaczej, proszę państwa, bo większość zespołów, większość wykonawców w tej wspaniałej dwudziestce to rock i pop. A tutaj Derlak, Trąbczyński, Szablowski trio. Tak właśnie grają. Derlak, Trąbczyński, Szablowski, trio. I to jest kolejny dowód na to, że można na trójkowej antenie pokazywać coś innego, coś wartościowego, coś, czego nie ma w innych, powiem tak, tak zwanych szybszych mediach. Bo dają sobie wspaniale radę, bo ich prezentujemy, bo mówimy o nich z radością i co ważne, w konkursie Nowe Męskie Granie mają sporo głosów. Państwo też ich zauważyli. Bardzo serdecznie raz jeszcze zapraszam na stronę facebookową Męskiego Grania, zakładka Nowe Męskie Granie i tam 20 wykonawców, których wybieramy najpierw na koncert w Sopocie. On się odbędzie na kulturalnej plaży Trójki 28 czerwca przez cały dzień. Jeszcze występ gwiazdy będzie na koniec. No a później po tym koncercie tydzień głosowania, kolejny tydzień głosowania i spośród 10 zespołów, które tam właśnie się zakwalifikują, wybieramy szóstkę, która pojedzie w tegoroczną trasę Męskiego Grania, co oznacza, że koncertów będzie 6, no łącznie z tym sopockim 7. Anna Gacek, zawsze jak ogłaszamy takie rzeczy, jak jest ten moment, to czuję taką ekscytację. Spojrzałem przed chwilą na główną aleję, która prowadzi do Stadionu Narodowego, właściwie tutaj na jego terenie, i wyobraziłem sobie taką sytuację. A dlaczego nie sięgać tak daleko? Na przykład, jeżeli będziemy mieli 10. Męskie Granie, jeżeli będziemy mieli taki jubileusz, chciałbym, żeby to był koncert z polskimi artystami i żeby było tyle ludzi na tym koncercie. Dokładnie o tym pomyślałam. Nie o tym, że tak mogłoby być, tylko o tym, że ty chciałbyś, żeby tak było. O, tak dobrze cię znam. No tak, no z każdym rokiem akcja Męskie Granie pierwsze się zmienia. Mhm. Po drugie, nie chcę powiedzieć, że rośnie, chociaż to też w pewnym sensie jest prawda, ale to była zawsze akcja, która nie do końca była obmyślona na ilość. Mhm. Ten czynnik jakości był też dość istotny. Inna sprawa, że pocieszające jest to, że niewątpliwie dzisiaj jesteśmy w centrum jakości tak naprawdę, bo tutaj każde z tych stoisk, a jest ich mnóstwo, prezentuje coś niezwykle ciekawego, przy każdym warto się zatrzymać i tu jest tyle ludzi, czyli tyle osób jest zainteresowanych właśnie tym, żeby się czegoś dowiedzieć, czegoś doświadczyć. Trochę czymś takim jest całe nowe męskie granie. To są wykonawcy, których wielu z Państwa jeszcze nie miało okazji poznać i to właśnie to głosowanie, czy ten koncert w Sopocie, na który zapraszasz, to jest coś, gdzie właśnie można takich wykonawców poznać. To zdecydowanie. No a później już trasa zasadnicza. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak pięknie wyszłam z naszego tutaj pikniku naukowego wprost na nowe męskie granie. I to się nazywa połączenie. Proszę Państwa, no to ogłaszamy, bo wiem, że Państwo już na to czekają. Proszę się trzymać, oparć foteli, krzeseł, czegokolwiek, bo ważne informacje przed nami. Pomyślałem sobie, jakby to zrobić, jakby to wszystko wprowadzić. Temat jest niecodzienny, temat jest niezwykły. Proszę sobie przypomnieć, jak to było z orkiestrami różnego rodzaju, różnego kalibru. Pomyślałem sobie, że jeśli zaczynać, to od tych najlepszych wzorców. W 1967 roku powstała orkiestra, której działalność znana jest do dziś, co więcej, promieniuje na cały świat artystyczny. To żeby od takiego dobrego wzorca zacząć, dwa utwory tej orkiestry teraz. I'm not afraid to die. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band i With a Little Help from My Friends. Orkiestra niezwykła, orkiestra klubu samotnych serc sierżanta Pieprza, The Beatles, rok 1967. Anglicy i cały świat mieli swoją orkiestrę, właśnie wtedy ona pięknie gra do dzisiaj, a my, proszę Państwa, będziemy mieli własną, polską, wyjątkową. Zawsze to tak jest, no było przynajmniej w historii męskiego grania do tej pory, że w Trójce ogłaszaliśmy co roku nazwisko dyrektora czy dyrektorów artystycznych danej edycji. W związku z tym, uwaga, uwaga, w tym roku, proszę Państwa, no bardzo mam dużą tremę, przyznam szczerze, bo to są emocje, to są naprawdę wielkie emocje, ale myślę, że piękne emocje. W tym roku dyrektora nie będzie. To będzie inne męskie granie. Niezwykłe, szczególne. Sześć głosów, sześć nazwisk, na które chcemy Państwu zwrócić teraz bardzo szczególną uwagę. Proszę posłuchać, jak mówią. Trochę spełniam swoje marzenia, trochę brnę w nieznane, jako taki człowiek, który miał okazję zaprosić paru kolegów, z którymi w dużej mierze nie miałem nigdy okazji zetknąć się na jednej scenie, ale zawsze bardzo chciałem. Jest to dla mnie rewelacyjna okazja rozwinięcia swoich horyzontów w najnormalniej świecie, nauczenia się czegoś nowego w nowym środowisku, w środowisku ludzi, których szanuję, w środowisku ludzi, którzy mają swoje osobowości, którzy są bardzo wyraziści, a jednocześnie są na tyle dojrzali, że pozostawiają przestrzeń dla innych, dla takich typów jak ja na przykład. Jesteśmy dopiero na początku drogi, przymierzamy się do prób i do zorganizowania tej całości, czyli zebrania materiału, jaki będziemy grać, w jakiej formie, w jakiej aranżacji, więc to dopiero początek tak naprawdę. No jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem, więc jest okej. Okay. Jestem w zacnym gronie bardzo miłych ludzi, którzy robią to, co ja, grają i grają z pasją. Także no, czuję się znakomicie. Pomyślałem, że to jest kawałek, w którym chętnie wezmę udział. Ten riff no, przywodzi jak najlepsze gitarowe skojarzenia. Bardzo miło mi się zrobiło i miałem nadzieję, że podołam jakby. I raczej właśnie zastanawiałem się, czy na pewno pasuję do takiego profilu i czy wiele osób nie pomyśli, że właśnie jestem za młody albo za mało chłopięcy, by uczestniczyć w taki sposób w męskim graniu. Ale nie tylko mężczyźni tutaj są, więc chociaż płeć mam tą męską niby. Są to ludzie z bardzo różnych stref muzycznych, można tak powiedzieć. Nie są to ludzie z jednej sceny, czy tam rockowej, czy reggowej, czy popowej, czy alternatywnej. To jest bardzo interesujący miks, który tutaj się wydarza. Poznali Państwo? Myślę, że większość tych głosów Państwo poznali, ale jeszcze będzie dodatek specjalny. Mówią pięknie, mówią o sobie, o swojej dotychczasowej, krótkiej, ale bardzo intensywnej współpracy i o tym, co nas czeka w lipcu i w sierpniu na trasie męskiego grania 2014. No to uwaga, wsłuchujemy się w dalszym ciągu. Kojarzy mi to się z wymianą energii, czyli na tym to polega, żeby były zderzenia, żeby się spotykać z innymi muzykami. My to robimy tutaj, ale wszystkie zespoły, które są, z tego co wiem, zapraszają kogoś, kogo normalnie być może nie zaprosiłyby do współpracy, do tego, żeby zaśpiewać jeden numer. Gdy pojawiło się pierwsze męskie granie, miałem paru kolegów, którzy w tym brali udział i ze zdziwieniem obserwowałem, jak to się rozrasta, jaki to jest format, bo wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie zrobić koncert rockowy jest bardzo trudno, że publiczność woli jeździć na duże festiwale, gdzieś tam stacjonarne, a tu nagle taki rodzaj objazdowego eventu, objazdowego cyrku, nagle odnosi taki sukces. Coś, czego właściwie zupełnie nie było, wyskoczyło to nagle, pojawiło się. I pamiętam ludzi wracających z koncertów, którzy mówili, kurczę, że niesamowita sytuacja. I przez te lata mam wrażenie, że ta impreza obrosła jakimś takim mitem, po prostu mitem. Wiąże się to z doborem artystów z jednej strony, z drugiej strony z oprawą graficzną, która zawsze jest bardzo jakaś. I w ogóle artystycznie te koncerty są bardzo jakieś. Fajnie, że to jest ten nasz polski sos i I wszyscy jakby na równi wchodzimy na tą scenę i to powoduje, że jest fajna atmosfera i fajnie się gra. Zawsze towarzyszy tej pracy muzyka, którą kocham i ja to robię właśnie po to, żeby znajdować się w takim miejscu, żeby doświadczać takiej energii, żeby spotykać się z ludźmi, ze słuchaczami, z fanami, a z melomanami, po prostu dzielić się muzyką, dzielić się energią. Także no, bardzo dobre wspomnienia, liczę na więcej. Piękna inicjatywa. To są najważniejsi przedstawiciele muzyki w naszym kraju i najbardziej tacy, którzy pamiętają jeszcze inny świat trochę i których warto naśladować i słuchać cały czas. Poruszymy polskim światem koncertowym dość solidnie. Przemieszania i przetasowania są bardzo fajne, bo na żadnej innej scenie to się do tej pory chyba nie wydarzyło i nie wydarza jakoś na razie. Więc ja te koncerty wspominam naprawdę bardzo fajnie i same finały już tych koncertów zazwyczaj są bardzo ciekawe. Te zeszłoroczny Small Synth Orchestra z Kasią śpiewającą po niemiecku, to jest naprawdę niezapomniane wspomnienie. I to teraz kolej na ciebie. Czy będę rapować po niemiecku? Tak, po rumuńsku. Bardzo gdzieś tam wypatruję tych koncertów męskiego grania. Myślę, że będzie super. No właśnie, poszło w świat. Proszę Państwa, w związku z tegoroczną trasą męskiego grania powstał specjalny zespół, specjalny projekt i teraz to najbardziej odpowiednie słowo. Specjalna orkiestra, która od podstaw przygotowuje repertuar na te koncerty, która będzie artystycznie tegorocznej trasie przewodziła. Wspólnie z Anną Gacek mamy tę przyjemność i honor, żeby Państwu zaprezentować jej skład, bo myślę, że głosy już wszyscy rozpoznali. A więc tak, zaczynaj Anno, bardzo proszę. No to zaczynamy. Andrzej Smolik. Instrumenty klawiszowe. Olaf Deriglasow, gitara basowa. Piotr M.A.D. Waglewski, perkusja. Michał Sobolewski, gitara. No i wokale. Dawid Podsiadło. I Monika Brodka. Dodajmy, że w najbliższą środę o godzinie 22 zapraszamy Państwa na premierę singla tegorocznej edycji Męskiego Grania. Więcej powiem, to będzie singiel zagrany na żywo na specjalnym koncercie. Żeby go zobaczyć, żeby posłuchać tego koncertu, trzeba wejść na stronę Męskiego Grania i to wszystko śledzić. W środę, kilka minut po godzinie 22, zaczynamy. Dodam jeszcze, że słowa do tego hymnu tegorocznego Męskiego Grania napisała Katarzyna Nosowska. Tak jest, właściwie dodaliśmy to wspólnie. I na razie to tyle. Nic więcej Państwu nie powiemy, ale na żywo w środę po 22 oni zagrają nie tylko tegoroczny singiel, nie tylko tegoroczny hymn męskiego grania, ale jeszcze coś więcej. Zapraszamy bardzo serdecznie, jeszcze raz przypomnę. I teraz już, teraz już ta wiadomość, niech sobie żyje jak najlepiej własnym życiem. Andrzej Smolik, Olaf Deriglasow, Piotr M.A.D. Waglewski, Michał Sobolewski, Dawid Podsiadło, Monika Brodka, Męskie Granie Orkiestra, tak nazywa się ten zespół. No cóż, do środy w takim razie, do 22, a my dzisiaj jeszcze do 18 na temat męskiego grania będziemy oczywiście mówić. sam cię. Jak ogromny pies w kałużach i tramwajach płyta cię wieloryb. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro widzi ci w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki, mokry pies. Tak jak dziecko, czujesz tak jak ja. Rzucam ci jak ogromny pies. Próbuję cię zatrzymać, przemoknięty buta. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro widzi w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki, mokry pies. Wiemy bardzo dobrze, znamy to na pamięć, co każdy z nich potrafi, ale tak sobie myślę, że nie wiemy jeszcze wszystkiego. No bo proszę sobie na przykład wyobrazić Dawida Podsiadło i Monikę Brodkę śpiewających utwory na przykład Republiki albo zespołu Siekiera. I już się cenzuruję, i już robię kropkę, i nic więcej nie mówię. Ale program, który przygotowują na trasę, będzie naprawdę odjazdowy. Męskie granie orkiestra. Tak się nazywa zespół, tak się nazywa ten skład niezwykły, wokół którego będzie zogniskowana, będzie skupiała się uwaga tegorocznego męskiego grania słuchaczy i nas również dziennikarzy. Przypomnę to Państwu. Przed chwilą zespół Kim Nowak, w którym grają Michał Sobolewski, gitarzysta zespołu Męskie Granie Orkiestra. No i oczywiście Piotr Emade Waglewski, perkusista, ale oprócz nich jeszcze Andrzej Smolik na instrumentach klawiszowych, Olaf Deriglasow na gitarze basowej, no i wokaliści Dawid Podsiadło i Monika Brodka. Singiel bardzo elektryczny, bardzo energetyczny, bardzo entuzjastyczny. Proszę sobie przećwiczyć przed środą, przed godziną 22, wszystkie fajne słowa na E. To wyjdzie Państwu mniej więcej taka definicja tego, co usłyszymy na żywo w środę po 22 w ramach Męskiego Grania 2014, bo wtedy premiera singla tegorocznej edycji i to grana live. No to już jesteśmy po ogłoszeniu. To jest taki moment, kiedy troszeczkę schodzi powietrze, ale emocje w dalszym ciągu są. Czyż nie? No tak, ale emocje dopiero przed nami. Przepraszam, że ja tak enigmatycznie, ale to jest najszczersza prawda. No bo nic nie możemy powiedzieć właściwie. Tak, w środę o 22 to ten wielki początek, taki prawdziwy. Przepraszam, że odejmuję teraz twojemu ogłoszeniu. Nie, nie, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Ale to dobrze. Tak naprawdę się wszystko zacznie w środę o 22. No po raz pierwszy w dziejach naszych ogłoszeń singla prezentujemy nie w wersji studyjnej, tylko właśnie tak, na żywo. W wersji na żywo. Proszę Państwa, teraz mam nadzieję, że zaczną się dyskusje, że zaczną się spekulacje, co oni będą grali, jak to będzie wszystko wyglądało, ale chcę tylko powiedzieć, że będzie wyglądało i będzie naprawdę grubo. Ja uczestniczyłem, podglądałem właściwie w minionym tygodniu w studiu Polskiego Radia nagrywanie teledysku do tego utworu i zespół tam grał na żywo. Przyznam szczerze, ja nie mówię tego tylko dlatego, żeby zrobić jakiś sztuczny tłok i żeby w sposób nachalny to jakoś promować, ale przyznam szczerze, jak usłyszałem, jak oni funkcjonują, no przynajmniej w obrębie tego jednego utworu, byłem naprawdę podekscytowany, zachwycony. Pięknie, zapowiada się pięknie. Środa po 22:00, jednocześnie kłaniamy się bardzo nisko Jurkowi Owsiakowi i dziękujemy, że nam odstąpił swoją audycję. Mam nadzieję, że wspólnie z Jurkiem to jakoś nadrobimy. A w pewnym sensie to też orkiestra. No właśnie, prawda? Może nie świątecznej pomocy, chociaż artystycznej pomocy na pewno tak. Ale masz rację, orkiestra również. No to jeszcze przed godziną 17:00 Andrzej Smolik. About love, about love, about love, about love, about love, about love. Million stars.